Fikret. Kombinimde param vardı. Ne oldu kızım? Ne parası baba? Taksitler için ayırdığım para. Ödemeye gidecektim bugün. Bilmiyorum. Ben harcadım onu. Harcadın mı? Kızlara üst baş lazımdı. Sen beni delirtecek misin hanım? Taksit parasını nasıl çula çapata verirsin? Ne yapayım? Genç kız onlar. Milletin çocukları bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Onlar da görüp istiyorlar tabii. Hay Allah'ım. Hay Allah'ım. Kızlar nerede? Bilmiyorum. Kızlar Sedef'e gittiler. Benim niye haberim yok? Artık beni sayan kimse kalmadı mı bu evde? Ha? Hayriye? Artık yalan söylemeye de mi başladın? Hayriye! Korkuyorsun. Evet korkuyorum. İndir beni. Süper bir yere götüreceğim seni. Acayip eğleneceğiz. Gördüğüne inanamayacaksın. Önüne bak. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Adam öldürdünüz, utanmazlar.